महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर। आठवा भाग, जीवाणु दूर भगो। अब लुई फिर से ज्वर का उन्मूलन करने या उसे खत्म करने में सक्षम था। उसने इस रोग से ग्रसित कुछ भेड़ों में से जीवाणुओं को इकट्ठा किया और उन्हें गर्म करके कमज़ोर किया, और तब शर्मीले और नम्र लुई ने भीड़ के सामने अपना परीक्षण देने का निर्णय किया। लोगों को उसकी बात का विश्वास कराने के लिए ऐसा करना जरूरी था। एक साथ 50 भेड़ें लाई गईं। इनमें से उसने 25-25 भेड़ों के दो झुंड बनाए और उन्हें अलग अलग रखा गया। उसने पहले झुंड की 25 भेड़ों के शरीर में बीमारी के कमज़ोर जीवाणुओं को सुई लगाकर प्रवेश कराया और दूसरे झुंड की 25 भेड़ों को छुआ तक नहीं। दो सप्ताह के बाद उसने सभी 50 भेड़ों के शरीर में ताज़ा पीले ज्वर रोगाणुओं को सुई लगाकर प्रवेश कराया। ये घातक रोगाणु थे और दूसरे ही दिन प्रातः 25 भेड़ें या तो मर गई या मरणासन्न हो गई। ये वही 25 भेड़ें थी जिनके शरीर में कमज़ोर जीवाणु का सुई द्वारा प्रवेश नहीं कराया गया था। इस तरह पाश्चर ने यह परीक्षण करके अपनी बात सिद्ध कर दी थी। रक्षाणुलस यानी वैक्सीन, उस दवा को कहते हैं जिसमें कमज़ोर जीवाणु होते हैं। ऐसी दवाई को निवारक दवा यानी प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं। अगली बार जब तुम कभी टेलीविज़न पर यह संदेश देखो कि अपने बच्चों को टीके लगवाना बहुत आवश्यक है, तो लुई पाश्चर को ज़रूर याद करना, जिसने इस निवारक दवाई का प्रयोग करते समय प्रार्थना की थी कि हे ईश्वर, मैंने अपना काम कर दिया है, अब कृपा कर मुझे सफलता प्रदान करे। नीरोगन एक ऐसी उपलब्धि है जिसके कारण लुई पाश्चर का नाम संसार में हमेशा स्मरण रहेगा, लेकिन उसका नाम अन्य उपलब्धियों के कारण भी विश्व में सदैव अमर रहेगा। नए रक्षण लस का आविष्कार। लुई पाश्चर अपने छोटे से नगर अर्बोइस के लुहार की दुकान में उस मनुष्य की भयानक चीख अभी तक नहीं भूला था जो उसने बचपन में सुनी थी। यह मनुष्य रैबिज अर्थात कुत्ते के काटने से उत्पन्न बीमारी से पीड़ित था, और कुत्ते द्वारा उसके पाँव पर काटे हुए स्थान पर गरम गरम लोहे की छड़ उस लुहार ने रख दी थी। लुई ने मन में सोचा कि इस बीमारी के इलाज का कोई ना कोई आसान तरीका हो सकता है। फिर उसने रैबिश बीमारी से ग्रसित एक पशु के शरीर में से जीवाणु निकालकर उन्हें गर्म करके कमज़ोर बनाया। उसने इस रक्षाणु लस का परीक्षण अपनी प्रयोगशाला के पशुओं पर किया और उसे सफलता मिल गई। उसने पाया कि ऐसे पशुओं को पागल कुत्ते द्वारा काटने पर भी रैबिज बीमारी नहीं होती, लेकिन अभी तक लुई की यह हिम्मत नहीं हुई कि वह इसका प्रयोग किसी मनुष्य पर करे।